Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Your Thursday Night Dance Treatment, Armin van Buuren op jouw radio. Aflevering 57, 1 augustus 2002. A State of Trance op jouw radio, IDNT Radio. De dikke vinger naar de rest van commercieel Radio Nederland. Die alleen maar plat kunnen draaien en niet vooruitstrevend kunnen zijn wat betreft dance. Want wij gaan proberen het komende uur in ieder geval tracks voor je van Kirsty Hawkshaw en de Mike Coglin remix. Four Strings in a Hiver and Hammer remix, Jas van Houten. Guriella, Ligaya mag natuurlijk niet ontbreken. Warrior en Sickness X Positron, een hele speciale remix. Over de show met Madonna's Music, plaat die eigenlijk natuurlijk geen aankondiging behoeft. Maar dan de Shane 54's Pink Flood remix. Shane 54, volgens mij een jongen uit Hongarije, niet te verwarren met de Nederlandse Shane die Ron van de Beuken heet. En binnenkort Too Late to Turn gaat uitbrengen. Een hele volle show voor je, vreselijk veel nieuwe tracks en ook heel veel leuk nieuws te vertellen omtrent deze show. Mag wel eens verklappen dat ik volgende week een State of Trance XL ga doen met een hele speciale gast, daarover zo meteen meer. En dit is weer een CDR'tje, een primeur in de State of Trance. Arcadia, hun nieuwe single. Blind Visions, geremixed door niemand minder dan trance-grootheid Yahel uit Israël in de State of Trance. A State of Trance, your Thursday night dance treatment. vorige week al hebt kunnen horen, dus de uitzending om Lorette Mar van Spanje vorige week. Nogmaals mijn excuses voor het vele overslaan van de platen, dat was echt niet mijn schuld. Dat was gewoon de draaitafels die absoluut schuin stonden, dus de naald die ging een beetje van links naar rechts, zullen we maar zeggen. Staan nog een keer in de rerun, Jas van Houten's Heaven's Gate, gewoon een Nederlandse productie. Met dank aan Pascal van BPM Dance, waar deze plaat uit gaat komen, die hem even naar mij opstuurde. Dat is een van de kandidaten voor mijn setup Dance Valley, aanstaande zaterdag natuurlijk. Settijd is bevestigd 16:15 tot 17:45 en daarna 17:45 tot 18:30 zo ongeveer back-to-back met Ferry Korsten. Over Ferry Korsten zo meteen nog wat meer. En volgende uur weer gewoon non-stop in de mix zoals je gewend bent hier bij State of Trance. We're not trying to be the best in dance music. We are. IDMT. Opende vorige week mijn set in Lorette Mar met deze plaat. En het is eigenlijk voor de echte trance-liefhebber een absolute klassieker die dus toch geremixed gaat worden, helaas. En ook opnieuw uit gaat komen. Pulsar's Cloud Walking heb ik het over. Dat is een van de meest gezochte trance-platen in ieder geval. Gesproken met Tim Stark die het label runt, ATCR. Ik heb hem gevraagd of ik de mix mocht doen. Nou, dat mocht niet. Helaas. Maar Beatpushers zijn ervoor uitgekozen. Beatpushers is volgens mij een duo, producers duo uit Finland. Maar binnenkort een plaat uitbrengen op het befaamde Sirius Recordings label Murto. Een track die al een tijdje geleden hier in de show voorbij heb horen komen. En de brave mannen mochten de klassieker onder handen nemen. En ik moet zeggen, ze hebben het absoluut niet onverdienstelijk gedaan. Wat een top remix is dit. Pulsar's Cloud Walking in de Beatpushers remix in the State of Trance. Tune of the Week. plaat die absoluut in de stemming moet brengen voor deze zomer. In ieder geval zal dit Ibiza hoge ogen gaan scoren. Een nieuwe Art of Trance single. Dat draait de originele mix al een tijdje geleden als opener van de show. En ik moet zeggen, de Airwave remix is zeker niet onverdienstelijk. Hallo Lolo, hier een tijdje geleden in de studio. Hij is ook op de chat momenteel, www.arminvanburen.tk. Nu kun je van alles vragen, ook over deze remix. Hij is bijna iedere week in ieder geval tegenwoordig. Daar zijn we erg trots op. Chatboard. En dat maakt radio zo mooi. Het contact met jou, de luisteraar. Want uiteindelijk ben jij degene die bepaalt wat wij draaien in deze show. Radio@id-t.com als je je commentaar kwijt wilt op deze show. Of andere programma's van ID&T Radio. ID&T Radio. Radio. Just dance. En nu we het toch over Ibiza hebben, mijn set van afgelopen dinsdag heb ik opgenomen. Die kan in ieder geval uitgezonden worden, waarschijnlijk begin september. Want ik als er zelf één donderdag niet ben, zullen een aantal sets uit Ibiza worden uitgezonden. Ik had het beloofd, de grommende geluiden op de achtergrond, de nieuwe single van Guriella. Ferry Corsten solo dit keer, geen DJ Tiesto, die heeft het te druk. Ligaya gaat het meesterwerkje heten, draaien hem 2 weken geleden in de show ook al. En ik mag je verklappen, volgende week in de show, Ferry Corsten in State of Trance XL. Ik heb hem vanmiddag aan de lijn gehad. Hij vindt het erg leuk om langs te komen. Hij gaat niet alleen een uur non-stop mixen, maar ik heb hem gevraagd om ook een uur lang al zijn beste tracks, zeg maar een soort chronologische Ferry Corsten ontwikkeling, noem het Ferry Corsten flashback, wat jij wil. Mijn vraag hierbij aan jou is, stuur ons een mailtje. Radioapenstaartje@id-t.com om te vertellen wat jij de beste Ferry Corsten track ooit vindt. Of wat je graag nog een keer van hem zou willen horen. Of wat je graag aan hem zou willen vragen. Volgende week is hij hier zelf. Hebben we een 4 uur durende uitzending van de State of Trance. Het kan niet op. Tussen 8 en 9 van de State of Trance. Waarschijnlijk tussen 9 en 10 gaat hij non-stop in de mix. En tussen 10 en 11 hebben we dan een speciaal Ferry Corsten uur. Ik ben er zeer trots op. En geniet van zijn nieuwste meesterwerk. Ligaya van Guriella. Of Trance with Armin van Buuren. is a state of trance. Your Thursday night dance treatment. Die heel veel werd gedraaid afgelopen weekend op God's Kitchen's Global Gathering. Maar in ieder geval Judge Jules en Chester ook horen draaien. De nieuwe single van Warrior gaat waarschijnlijk Drama heten. Het is gemaakt door niemand minder dan Michael Woods. En Michael Woods is weer de broer van Marcella Woods. En dat zal je misschien iets meer zeggen. Het is ook de vocale genaamd voor Matt Derry's Beautiful. Het toeval wil dat, dat Matt Derry weer de vriendin is. Nee, de vriend is van Marcella Woods, zo moet ik het zeggen. En Matt Derry ken je ook onder andere van Lee Kwan en Mashup. Wordt uitkomen op Incentive Records. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. De plaat daarvoor was natuurlijk Guriella. Nieuwe single. Lee Gaia gaat die heten. Laat vertellen dat er een ook grote remix gaat aangetrokken worden voor de B-kant. Daarover binnenkort meer informatie. En zoals gezegd, volgende week hier in de studio een State of Trance XL met Ferry Korsten, die een uur lang live gaat mixen. En we gaan tussen 10 en 11 een soort classics uur van hem uitzenden met alleen maar zijn beste tracks of speciale remix. Hij zei zelf al dat hij een nog niet eerder uitgebrachte versie van Out of the Blue had. Dus genoeg reden om volgende week ook bij ID&T Radio te luisteren naar State of Trance. Minuten voor 9, zometeen een uur lang non-stop in de mix. Dus geen gelul, alleen maar de beste van progressive en trance. Alleen maar nieuwe platen. En ook voor dat uur is het zeker de moeite waard om je radio aan te laten. Want ik heb gewoon te veel nieuw materiaal om al in dit uur te stoppen. Weer een topplaat die ik in mijn handen geduwd kreeg op Ibiza. Kirsty Hawkshaw, die je kent van It's a Fine Day. Onder handen genomen door niemand minder dan Mike Coughlin in de State of Trance. Radio, A State of Trance, jouw donderdagavond. En moeten wij nog bewijzen dat dansmuziek de muziek van de toekomst is? Het gevecht begonnen met de gevestigde orde van radio's die alleen maar hetzelfde kunnen draaien, iedere dag en niets anders dan hetzelfde. ID&T Radio vecht hier tegen. En steun ons. Want ooit zullen we in de eten komen. Four Strings Diving is een track die helemaal plat geremixed is. Ja, dan zit er vanzelf wel een goede remix bij, denk ik dan automatisch. Hiver en Hammer, twee Duitsers verantwoordelijk voor deze fantastische remix. Cosmic Gate Mix staat op de B-kant. Er zijn nog diverse remixen van deze tracks die het overigens erg goed doet. Ook het origineel is zeker nog te pruimen waard in de verschillende clubs. Volgende uur gewoon de getrouw non-stop in de mix. Open de show, openen het volgende uur met Midtown Pearl. Het is een heel lang verhaal achter die track en dat hoor je zo meteen. ID&T. Music is the answer. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Non-stop in the mix with Armin van Buuren.

Van Buren. IDNTT Radio. Dance is what we do best. En dat was hem, de non-stop in de mix voor donderdag 1 augustus 2002. State of Trance, aflevering 57. 1 uur lang. De titels kun je morgen nalezen op www.idmnt.com of www.arminvanburen.com. Of als je wekelijkse tracklisting thuis wil krijgen, stuur een e-mailtje naar tracklisting@armin.nl. Tracklisting@armin.nl. Open de tweede uur met de Midtown Pearl. Dat is een track die ik kreeg van iemand die mij reed op je pizza. Ik zei, nou, dat heb je niet te onverdienstelijk gedaan. Gumus Gubenem, Red Pilot, was nummer 2. Zit op Silver Planet Recordings. James Holden schijnt er iets mee te maken te hebben. Random Method, Complexions, was nummer 3. Pimp Y, Touché, nummer 4. DJ Tiesto featuring Junkie XL, Obsession, nummer 5. Sereno, Love is an Ocean, op Silicon Recordings, nummer 6. Kanzai, Platypus Recordings, nummer 7. Yumek Gatex was die plaat waar geen beat in zat en die zo vreselijk veel gedraaid door. De plaat schijnt al een jaar oud te zijn, maar het schijnt echt een gigantische hype te zijn op dit moment. Vortec 2, Skyscraper, Litteron Remix, 4 Grooves. En de laatste plaat was Marco V, Sickness X, Remix. Ja, ik zeg Sickness X, Positron, Marco V's Remix. Volgende week Armin van Buuren Remix in de State of Trance. Ik heb het al gezegd, volgende week Ferry Korsten hier in de studio. Speciale, nog nooit eerder uitvertoonde 4 uur State of Trance. XXL mag ik wel zeggen. We gaan hem aan de tand voelen. Niet alleen gaat hij een uur non-stop mixen met zijn meest recente producties. Ook gaan we een uur een beetje terug in de tijd met Ferry. Een beetje met hem praten. Een soort van historisch overzicht van wat hij allemaal geproduceerd heeft. Ook zijn allereerste producties. Volgens mij The Navigator, The Tellurian schijnt hij ook geproduceerd te hebben. Van jaren en jaren terug. Gaat ook voorbij te gaan komen. Heb jij een speciaal verzoeknummer voor Ferry Korsten? Mail het dan naar radioapenstaartjeidmint.com. Dat kan de hele week. Radioapenstaartjeidmint.com. Heb je een vraag of een verzoeknummer voor Ferry Korsten? Volgende week zal die ook op de chat te vinden zijn. www.arminvanburen.tk. En ook dan is hij gewoon in de studio. En kun je hem aan de tand voelen over, weet ik veel, het uit elkaar gaan van Guyella. Of wat je ook maar wil weten. Het is in ieder geval weer een ontzettend gezellige uitzending. Ik heb er van genoten. Ik hoop jullie ook. Volgende week dus weer een State of Trance. Net als deze hele zomer op IDNT Radio. Dansmuziek kan alleen maar zo gebracht worden. Volgens mij het enige station wat nog vooruitstrevende muziek draait. Ik hoop in ieder geval te zien op Dance Valley. Week daarna hebben we dus Fast Forward. En de week daarna Mysteryland. En de State of Trance voor Mysteryland zal ook een beetje in teken staan van Mysteryland. En ik kan je ook alvast melden dat er een speciale State of Trance vanaf het terrein van Mysteryland gaat plaatsvinden. Tot zover alle huishoudelijke mededelingen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.